राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 6 दिसंबर 2000 रात लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं कृष्णाणो वरदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीर्णाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भैया बात तो एक ही है, भगवान में लग जाओ। एक बात एक ही बात एक ही बात संसार में लग जाओ, कोई चीज आपके साथ चाहिए नहीं। खराब संस्कार आपके भीतर पड़ेंगे वे खराब होंगे, और कोई चीज बढ़िया आपके साथ आएगी नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बात सची ये है, हे नाथ ये फरज नो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। प्रार्थना करो और भगवान में लग जाओ। सच्ची बात तो ये है, बिना भगवान में लगे कोई उद्धार करने वाला नहीं है, कोई साथ रहने वाला नहीं है। शरीर भी साथ नहीं रहेगा, मन बुद्धि इंद्रियां भी रहेगी, कोई साथ रहने वाला नहीं। इस वास्ते केवल भगवान से ही प्रेम करो। और सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र है जन्म साथी सदा साथ रहने वाला। शरदि श्याम सरसरूपी तब हो बेटा पार, दुखी का वही ठिकाना है। फिर से करिए प्यार यार को दिल दबाना है, और कोई अपना नहीं है। भगवान को याद करो, सब भाइयों को बहनों को यही कहना है, भाई भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के अपना कोई है नहीं। आप रुपया पैसा अपना मानते हो, एक कोटी साथ चलेंगे नहीं, चीजों मतलब साथ चलेंगे नहीं, कुटुंब साथ रहेगा नहीं, शरीर भी साथ रहेगा नहीं, ये सब छोड़ने वाले हैं। ये एक दिन ऐसा होगा, सब जाना पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में सारा देने वाला कोई नहीं है, अपना आप भोगना पड़ेगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सज्जनो ये पुकार करो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं नाथ, ऐसी कृपा करो तो आपको भूलू नहीं। उनकी कृपा से ठीक होगा, और कोई साथ देने वाला नहीं, अपने साथ रहने वाला, साथ देने वाला कोई। सच्चा मित्र जन्म असाथी सर्वाधार सच्चा मित्र जन्म असाथी वो साथ देने वाला है। आज आप सुनो, महीने के बाद सुनो, वर्ष के बाद सुनो, जन्म के बाद सुनो, कभी सुनो, बात है सच्ची बात है। थोड़ा रहना है, थोड़ा और जाना है यहाँ से। हरदम रहना यहाँ है नहीं, हरदम यहाँ है नहीं, ऐसा यहाँ चाहिए भी नहीं। लोभ कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे, ये कर दो ये कर दो, सब यही गजा छोड़ कर जाना पड़ेगा। कौन एक साथ चलेगा नहीं, एक पैसा भी साथ चलेगा नहीं। उपकार करो, दुनिया का हित करो, सेवा करो, वो काम की चीज है। वे सेवा साथ चलेगी, सेवक साथ चलेगा नहीं, शिव के साथ चलेगा नहीं, वो भाव आपके साथ रहेगा। भाव दूसरों के हित का भाव वो साथ रहेगा, जैसे स्वार्थ का भाव साथ रहता है। काम क्रोध आदि लोग आदि वृत्तियां है, ऐसे ही स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये भाव बनाओ तो भाव साथ रहेगा। और कोई साधन में चीज रहेगी, दुख पाना पड़ेगा और छोड़ कर जाना पड़ेगा, पड़ेगा ही, ये तो किसी हाथ की बात नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। हमारे जितना मोह फैलाते हो ये कोई काम होगा नहीं। सत्संग करने वाले भाइयों से बहनों से मेरा कहना है, आप वृत्तियों का ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? आप में ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, पाखंड होता है, दुख होता है, जलन होती है, दूसरों की उन्नति सही नहीं जाती। ये वृत्तियां सुधार कब करोगे? कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप अपने वृत्तियों का सुधार करोगे? इसलिए आपका ध्यान ही नहीं है, इधर ख्याल ही नहीं है। सदैव वृत्तियों को शुद्ध बनाओ भाई, अपना मन शुद्ध बनाओ, अपना निर्मल बनाओ। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आराम हो, चाहे तकलीफ पड़े, वृत्तियों शुद्ध होगी तो बढ़िया सावधान रहेगा, आनंद रहेगा। वर्तमान में आनंद है, वृत्तियां खराब रहने से वर्तमान में दुख है। दीर्घता ऐसा, परिस्थिति ऐसी आ गई, लोगों ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ये कोई नहीं है। भीतर का स्वभाव खराब है, स्वभाव शांत हो तो कोई कुछ भी करो क्या मतलब? अपने मतलब क्या है उसे को लेना या देना? तुम अपने मतलब नहीं है, अपने तो भाव शुद्ध बनाना है, शुद्ध भाव से अपना काम है। तो अपने भाव अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। हे नाथ, हे नाथ, परमात्मा पुकारो और भाव को शुद्ध बनाओ। आश्चर्य होता है, आश्चर्य, भाव शुद्ध कब बनाओगे? भगवान में कब लग जाओगे सच्चे हृदय से? हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं। नकली करो तो भी अस्थि हो जाएगा, नकली करने पर भी अस्थि हो जाएगा, पर आप करो तो सही। कोई शब्द नवा नहीं, दया क्षमा उदारता विज्ञता ये चीजें दान करो, सहल हो। दूसरों की उन्नति भी सही नहीं जाती है, ये बड़ी कमजोरी है। इन अपने कमजोरी की तरफ ख्याल करो कि हृदय शुद्ध कब बनेगा, कब हो जाएगा? आप ख्याल करोगे हृदय अशुद्ध होता है भाई, अपने भाव अशुद्ध होते हैं उससे अपने नुकसान है, अपने भाव शुद्ध होने से अपना फायदा है। अपना जीता भाव निर्मल होगा, दया क्षमा उदारता सब रहे, हित करता सबका हित सहना, सबका हित करना एक सहना होगा, कम से कहीं अहित नहीं करना, अहित नहीं सोचना, फिर बुरा न सोचना, बुरा न करना, बुरा न चाहना, भला करना, बुरा न करना भी बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है। अपने अपने भावों को निर्मल बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, दूसरा आदमी ठीक हो जाए ये उम्मीद मत करो, ये आशा मत करो कि दूसरे आदमी ठीक हो जाएंगे, दुनिया ठीक हो जाएगी, ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। ठीक हो तो आप हो जाओ ठीक, तो आपके लिए दुनिया ठीक हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। दार्शनिक भावों को स्वयं विचार करो, अपने काम में लाओ और औरों को भी कहो और यही सुनाओ और अपने को ठीक बनाओ। काम क्रोध लोभ के उदाहरण आए हैं कि भागवत में स्कंद में बहुत आए बात है, अपने हृदय शुद्ध बनाओ। हे नाथ प्रार्थना करो भगवान से बार बार, ये प्रार्थना हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपकी हर नमस्मृति रहे, आपके चिंतन में रहे, मन मेरा आप में लग जाए, कुछ नहीं चाहे ऐसी कृपा करो, कोई चाहना ना हो, कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो, दूसरों का दोष मत देखो, दूसरों का दोष देखने से अंतकरण अशुद्ध होता है, वो फायदा कुछ नहीं, बुरा फायदा है, ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान है। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव, उदारता का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव करो। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, अपने साथ मंद बर्ताव करे उनके साथ भला बर्ताव करो, अच्छा उदारता का बर्ताव करो, जो शांति मिलेगी सुख मिलेगा, फायदा नहीं भाई। जो जो संत महात्मा हुए हैं उन लोगों ने अपना सुधार किया है, अपने को निर्मल बनाया है, अपने दोषों को दूर किया है, अपने जिन दोष आवे उनको दूर करो, दूसरों के तक ख्याल करता हूँ उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसा किया, ये फायदा नहीं है। बात तो ये है भाई, आप माने न माने आपकी मर्जी है, जब तक अपना स्वभाव शुद्ध नहीं बनाओगे तब तक दुनिया का दुख मिटेगा नहीं। फिर अपना स्वभाव शुद्ध बना लिया, बिना चाहे कुछ भी करो, तेरे पावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपनो भवन बुहार, अपना अंतकरण निर्मल बनाओ, अपना शुद्ध बनाओ, अपना भाव अच्छा बनाओ, फिर अपने लिए कोई परवाह नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। वास्तव में अपना ठीक करने से, अपना ढाई ठीक किए बिना ठीक नहीं होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, अपने भावों को निर्मल बनाओ, परिस्थिति आती है वो शब्द आती है, कोई बचा हुआ नहीं है। संसार की परिस्थिति तरह तरह की आती है, अनुकूल थोड़ी होती है, प्रतिकूल ज्यादा होती है, पर प्रतिकूलता में प्रसन्न रहो, प्रतिकूलता में तो ठीक रहेगा। ये सीखो तो सही, कब सीखोगे? अनुकूलता या अनुकूलता चाहते रहते हो, प्रतिकूलता प्रसन्नता कब होगी? मन के विपरीत होने पर प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। हमारे मन के हुई और हमारे मन के अनुकूल हुई, हमारे मन के प्रतिकूल हुए, भगवान की मर्जी है, भगवान ही चाहते हैं अपने उसमें हमें हाँ मिलाओ, तब शुद्ध मिलेगा, प्रत्येक शुद्ध होगी। भगवान की जैसी मर्जी हो, जाई बिदर आके राम ताही भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई बिदर आके राम ताही भी रहिए, अपना भगवान का भजन करो। हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं। मेरे मन में आती है कि झंझट बहुत हुए ना, तो बस आंखें मीच कर भगवान के भजन में लग जाए। हे नाथ हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, दुनिया का सुधार होगा नहीं। मेरे को कई साधुओं ने कहा है, मैंने बात मानी नहीं है, मैंने क्यों नहीं सहा है, कहते स्वामी जी समुद्र मंदना शुरू किया है दुनिया के भला करने वास्ते, कुछ होगा नहीं, क्यों तकलीफ देखो। मैं देखो भाई, मैं तो अपने मन ही निकालू, अपने मन ही निकाल दे, तुझे माने नहीं माने हमें मतलब क्या है, अपने बात अच्छी कहते हैं, क्यों ना कहा ये दुनिया मानेगी या नहीं, ये मानेगी नहीं माने तो नहीं सही, अपने तो कहेंगे भाई, अपने तो ऐसे विचार किया, ऐसे विचार। आप लोग ऐसा करो, हे नाथ अपने सब को छोड़ करके एक अवसर में लग जाओ, दूसरा क्या करे, तेरे भावे जो करो, भला बुरो संसार जो करो करता रहो, तेरे भावे जो करो भला बुरो संसार, तुम अपने हृदय में भगवान को याद करो। हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, एक एक भाई एक एक बहन ऐसे एक एक विचार करो, एक लाख दुनिया कोई भी नहीं करे तो मन तो मन मनो मैं ऐसे दूसरों की तब ना देख कर गए, अपनी तब देखो, भगवान को पुकारो। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, सुधार करो। हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, हे नाथ को भूलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करो। ये प्रार्थना से शांति मिलेगी, और शांति है नहीं भाई, सब दुनिया आपके अनुकूल हो जाए ये असंभव बात है। कोई नाराजी कोई नाराज कोई ठीक है कोई बेठी, ये होता ही रहेगा, ये तो होता ही रहेगा। भगवान शंकर रहे वे लोक राजी हो जाए, तो स्त्री बच्चा तीनों पार्वती जी गणेश जी भगवान शंकर नंदी घर तीनों चढ़ गए, सब कहते हैं कि दया को नहीं घना सलाई कुछ बाप ने एक बैल पर तीनों चढ़ गए। भगवान देखो ठीक है, तो जो चले आप उधर गया, बूढ़े माँ कल को बने आप तो नीचे में छोड़ा है, अकल को नहीं बोले बूढ़े हो गया है अभी तो छोड़ी जीवन मोह कितना है, स्त्री को बच्चे को चला दिया, आप पैदल हुए तो गया तो स्त्री को पैदल कर दिया, तो बूढ़ा हुआ है आप चढ़िया में छोड़े को बदल किया, तीन दिन पैदल हो गया, सो लोग राजी हुए ही खुश। देखो बेकल आदमी अब फिर बैल क्यों लिया है, पैदल ही चले तो बैल का काम आया, काम है कोई नहीं, चारों चढ़ाओ पानी पिलाओ तो शंकर भगवान तंग आ गए, कैसे करो बालक को चढ़ाया तो देखो सोया सही आप तो पैदल चले सर चले हो मत, आप चले जाते स्वर्ग तीनों चढ़ जाए तीनों पैदल हुए एक दूसरे में भगवान शंकर जी कब से भगवान की बात कभी कारण बात बोले तो लोगों ने कहा ना देख कर गए अपना ठीक करो हे नाथ बढ़िया बात ही है सोते हुए छोड़ कर गए एक भगवान में लग जाओ एक जब एक दूसरा कोशिश करो अपने क्या मतलब ख्याल लेना है अपने खिता नहीं रहना है जाना पड़ेगा सब छोड़ना पड़ेगा तो बल तो न तुझे वही थे अंत ही तो तजेंगे ब्राह्मण तुम तरह वही थे मन पचते हो प्राणी हो सभी थे तू न तह वही थे अभिषे लग जाओ सचे दृश्य हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु सब ठीक हो जाएगा दूसरा कोई उपाय दिखता नहीं आप कोई दिख तो करो हम हमारे ये दिखता है एक एक भाई को एक एक बहन को सच्चे हृदय से तेरे भावे जो करो बनो गुरु संसार छोड़ करके अपने एक बार से भगवान करो भगवान का मन में आप यही कहोगे तुम ही चुपचाप बैठते हो मैं कहूं आपको कि आप एक एक बैठ जाओ चुपचाप तो मन माया के लोग कहे तुम तो चुप जाओ पहले तुम भी चुप नहीं होते हम चुप कैसे हुए तो बड़ी मुश्किल होती है तो कुछ हम भी हुए कुछ हम भी हुए कुछ आप ऐसे कुछ हम भी हुए थोड़ा थोड़ा बहुत मिल जितना मैं कर तो नहीं सकते बात सच्चे वो मेरे पर ही इकट्ठा हो गई तो मुश्किल जाएगी पर उपदेश कुछ लोग तेरे दूसरा उपदेश में त्याग दूसरों संबंध में त्याग घरे नहीं तो आप समझ बताओ भाई क्या करेंगे आप बताओ मैं कैसे करेंगे मैं कहता हूं तो मेरी बात भी से मेरे पर आती है तुम तो करो सो जाओ तो कुछ मैं भी करूं कुछ आप और सर मिलकर करो अपने सब मिलकर करो जिस अपने को चलो सब का हित हो दुनिया का हित हो भगवान राजी हो भगवान के चिंतन में लग जाओ हे नाथ मेरे को ऐसा दिखता है कि आप सब लोग सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सबको सुधार कर दे ये मुश्किल है हमारे तो मनवाते लोग यही बात ठीक हो रही है चलो हमारे सुधार की जो बात है यही बात एक एक भाई एक एक बहन अपना अपना सुधार करो अपने अपना सुधार करें अपने भगवान में ले जाएंगे दूसरे की तरफ देखो ये बात आप संसार साथ ही सब स्वार्थ के हिम्मत करो हिम्मत ठीक होगा ठीक होगा जरूर होगा, अपने लिए ठीक हो गई और भगवान के चरणों का शरण ले लो और नाम भगवान का जपो और हे व्यास हे लगा करो, अपने द्वारा किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, ये याद रखो। अपनी तरफ से अपनी तरफ से सावधान रहो, सबका भला करो, नहीं तो कम से कम किसी का बुरा ना हो। हे नाथ हे नाथ, हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, किसी को संताप ना हो, किसी को जलन ना हो, किसी को संताप ना हो, हे नाथ ऐसा करो, हे नाथ ऐसा करो। मैंने इसलिए लाभ है कि करो खो करो, पता नहीं मृत्यु का, बालक जन्मते मर जाता है, पेट में मर जाता है और 100 वर्ष में बाद ही मर जाता है। 100 वर्षों में मौत हरदम सच्ची है। लोग ये परिवार नियोजन करते हैं, अरे कैसे करते हैं, मैंने आश्चर्य है। दूसरा हुआ बंद कर लो, मैं बंद कर लो, ऐसा जीवेगा क्या? जीने की रीति है? रीति है ही नहीं, मेरे किसी भरोसे कर रहे हो? मैंने आश्चर्य बहुत है, बड़ी हिम्मत करते, बड़ी हिम्मत करते, जैसे पतन हो जाए खराब हो वैसे तो हिम्मत करते हैं, परिवार निर्णय कर दो, खराब कर दो, सुरक्षा जा दो, ठीक हो जाए। अरे भाई ये ठीक नहीं होता, ऐसे ठीक होगा नहीं, सरकार भी तंग आ गई है, कितने हमने कर दिया पर काम ठीक नहीं हुआ। महाराज आप लायक ये काम है ही नहीं, मनुष्य लायक काम नहीं है, मनुष्य तो एक ही बात है, जो शिव चाहे सुख चुप रहिए, हर से मरिए, जो शिव चाहे सुख। संसार में बहु बोलिया बहु संसार बहुत बहुत सुख रहिए, हर शिविर जो सुख रहिए, हर शिविर जो संत बात बढ़िया गई, सुख रहो, भजन करो, आखिर में से लग जाओ। ये प्रार्थना है आप लोगों ने सब से, सुख हो कर भगवान में लग जाओ। तो भगवान का स्मरण कब करोगे? कौन दिन आएगा जिस भजन करोगे भाई? अब यही दिन है, यही दिन। संसार से बहुत जहाँ बहुत दुख, सुख रहिए, हरिश बनी है, जो शिव चाहे सुख, सुख साहब की बात है, चुप रहिए, हरिश बनी है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, चुप रहिए, हरिश बनी है, जो शिव चाहे सुख। अपना काम करो सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, भगवान से ही कृपा कर, मांगो कृपा करो नाथ, भूलो भूलो नहीं, और नहीं कर सकते, क्या कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, एकांत में भगवान को पुकारो, लोगों के सामने भी मन से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अब बोलो नहीं तो बड़ा फायदा होगा। भजन करने का मौका अभी है, ये इधर देखते देखते समय बीत जाएगा, राम नाम सत्य वो दिन आ जाए, सच्चे भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ। इतिहासों में कितना समझाया भगवान ने, पूर्वागी कदरी हमी कई बात सुनाई, उसे शिक्षा देनी चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, कोई अपना नहीं है भाई, सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, भूलो नहीं आप, भूलो नहीं नाथ, कृपा करो, भूलो नहीं, रो प्रार्थना करो, भूलो नहीं हे नाथ, भूलो नहीं। मेरा यू धनगा भाई, यूं कहने वाले कहेंगे, सुनने वाले सुनेंगे, एक एक भाई अपने अपने मन से सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। और कोई दिन है नहीं भाई, इस समय तो यही है अपने पास में, वो समय तो नया है नहीं। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ। नारायण तुम बैठ गए अपना भवन कुमार, भक्त लोग हुए, उन लोगों ने ऐसा किया है, और कहां तक हम कहें, कहां तक विचार करें। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, ऐसी कृपा करो, आपको भूलो ही नहीं, आपकी याद रहे, भगवान की याद करो, पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, केवल आपको भूलो नहीं, ते याद और बात जल गए, तेरे भावे जो करो भला हो जा कर, संसार ही चलेगा, प्रेम करेगा संसार, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। शुभ रहिए, हरि शुभ रहिए, जो चीज चाहो सुख, हरि शुभ रहिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। मैंने बहुत बार देखी, संतों ने बातें सुनी, बड़े बड़े आचार्य भी बातें सुने, उनका सिद्धांत देखा, विचार किया, तो अंत में यही बात आई कि अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये मन बात है, और हम निवेदन कर नहीं सकते। आदमी जानता है कि मेरे कहने से करे तो ये सुखी हो जाए, अभिमान, अभिमान केवल अभिमान, अहंकार है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये ठीक नहीं था, ये बात ठीक मालूम रहती है। जिसको कहना पड़ता है ना, उसको तो पांच सारी दुकान है, सब तरह चीज चाहिए, सबरी के लिए कहा, सबरी भजन करती है, वो कहती है महाराज अधम थे अधम, अधम अति नारी, तिन मैं मति मंदाधारी, कहती स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में मन, अधम जात जड़मति भारी, कैसे करूं। तो अपने में लग जाओ, कैसे भी स्तुति करो तुम्हारी। भगवान के भजन में लग जाओ, और भगवान की भक्ति मिल गई, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो गई, सब प्रकार की गुरु तेज है, वह न बेटा ये पत्र नहीं हो, कुछ है कि नहीं, बड़ी सी दिशा दी आपने, राम राम राम राम राम राम राम राम, ऋषियों को उपकार नहीं हो जाए, किसी जीव को कैसे दुख न हो जाए, इसी तरह से किसी को दुख नहीं हो जाए, विश्वास से अपने हृदय से प्रभु को ही पुकारो हरदम। जितने संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, हृदय से भगवान को पुकारा। अंत तो ही तजेंगे पामर, तुम न तजे भीत है, अंत तो ही तजेंगे पामर। ये सब अपने अपने कहने वाले माता पिता भाई स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजा, ये सब के सब ही तुम्हारे छोड़ देंगे। तुम सच्चे हृदय में सेवा करो, उनको दुख नहीं हो, उनको सुख पहुंचे। सुख नहीं दो तो कम से कम दुख न पहुंचे, किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। एक ही प्रतिभा सुख पहुंचाए इतने ही, एक विचार हर एक भाई बहन एक रखो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। ये याद रखो और नाम में चल जाओ। सच्चे हृदय से पुकार करो, प्रभु कृपा करो, नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। उस भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सीधी सीधी सरल उपाय सीधा उपाय। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लेना बस, किसी को दुख नहीं हो। अर्थ से टलने से जल्द से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके को है। हे नाथ, हे नाथ ऐसी कृपा करो, प्रभु ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं। दुनिया को मैं सब राजी कर नहीं सकता, ये शक्ति मेरे में नहीं है, मेरे ये हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलो नहीं। सज्जनो ये पुकार करो भगवान से, आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ नहीं। सच्चे हृदय से कर लो हिम्मत, कर लो हिम्मत, तरह तरह जीने से दुनिया में सबका सुधार हो जाए, हाथ की बात नहीं है। सुधार अपना करो, अपना। जिस दिन ये विचार होगा शांति हो जाएगी, ऐसा देखता है मैं तो। एक ही बात, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। इसके सिवाय कोई उपाय दिखता नहीं। आप लोगों से यही कहता हूं, मैं ऐसे करूं, आप भी करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपा, ऐसा करो। आप में ही लग जावे रात दिन, और बात याद नहीं हुए, कोई कोई बात याद नहीं, किसी कुछ नहीं। आप में लग जावे हरदम, आप में लग जावे, आप में लगे रहे तो काम ठीक बनेगा, और कोई उपाय है नहीं। और वो उपाय बताओ आप महाराज, शुभ रहिए, हर सिमरिए। आप लोगों को क्या मतलब है? एक ही बात है, हे नाथ, हे नाथ। आपको बोलो नहीं, बस एक भगवान को पुकारो और कोई सहायता करना वाला नहीं है, कोई रक्षा करना वाला नहीं है। फिर भावे जो करो और को देखो मत, और का विचार मत करो, और धीरे विचार ही मत करो, अपना ही विचार करो, अपना ही अपने सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ, मेरी प्रकृति ठीक हो जाए, मेरा स्वभाव ठीक हो जाए, मेरी आदत सुधर जाए, हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरी आदत सुधर जाए, मेरा स्वभाव सुधर जाए। फिर अपना अपना सुधार होने पर दुनिया मात्र कर जाएगा, आप सच्चे हृदय से लग जाओ दुनिया मात्र कर दुनिया मात्र बड़ा भला होगा, सबका भला होगा और हमारा भी भला होगा, ये संदेह नहीं है। सच हृदय से कर लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, ये सब देखता है भाई। हरे को हरि नाम नंद में यही है, भगवान का नाम लो और पुकार करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे सुरथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, हे दया सिंधु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो। और कोई दिखता नहीं है, और कोई उपाय दिखता नहीं, भगवान एक है, उसको पुकारो, वो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, सबको है, हूं बंधु जाकू सुना, सबकी सुने पुकार, अर्ज गीठ पर जंदनो, ब्रह्मा जी से कीड़े पर्यंत सबकी सुने पुकार, वही सुनने वाला है, वही मालिक है, उसके सिवाय कोई नहीं है, वही सर्वसमर्थ है और सबका है और सदा है, वो अद्वितीय है, वो एक है और सबकी सुने पुकार, भजन न भव भजन भरकार, निर्मल दुख दरा दियो प्रगटता परमेश, वृद्धा तरुणा भेद ने काधु बालक वेश, बूढ़ हो जवान हो बालक हो छोटा हो बड़ा हो, एक ही वही है, एक प्रभु के सिवाय कोई अपना नहीं है, संसार में साथी कोई नहीं है। आपके पास धन संपत्ति वैभव होगा तब तो गर्ज करेंगे, ये नहीं रहेगा तो पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, तो अपने पूछना है ही नहीं, भीतर से ही दूसरा पूछे, दूसरा आदर करे, मेरे को समझे, ये आशा ही छोड़ दो भीतर से, और भगवान को भगवानों को पुकारो, फिर सब काम ठीक हो जाए, सब तरह ठीक हो जाएगा। ये दिशा अब उपाय तो यही मालूम है, अभी एक भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, आपको भूलो नहीं। कितना समय, एक घंटा, एक मिनट बाकी, बात ऐसी मालूम दे, एक एक भाई एक एक बहन अपना विचार करे, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे कृपा सिंधु, हे नाथ ऐसे कहो, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, और सब छोड़ झंझट, एक भगवान से कहो, क्या वो बोलो नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण।